Fálame Lide, a túa emisora de confianza no 90.5 da FM. Hey, teacher, vos que me la vendés como ciencia exata, decime cuánto da cero dividido a cero. Metele púa, ponle zika. Exclusivo, 5 digital. Para vos, Alquimi de careta, que usaba letra griega como gamma, alfa y beta. Siempre tenía mano los ejes cartesianos. Aquí venen las matemáticas. Plano. Más por más, más. Menos por más. Radionovela Matemática, un programa para quitarle ferro a los números. Radio Novela Matemática, un programa dos alumnos de segundo da ESO B que busca aprender as mates dun xeito divertido. Por el vértice, resta y división, suma y multiplicación. Radio Novela Matemática, o programa sisudo de Fálame Lide, a Radio Natural. Pitágoras, vos nunca te quedas quieto, saltas de la mano de Tales de Mileto. Con la geometría se mueve mi tía, y con Galileo bailan los más reos. Exclusivo, 5 digital. Si quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente. Benvidos e benvidas a Radionovela Matemática. Hoxe imos falar sobre os cubos de Rubik. Sí, pero antes debemos decirvos que estamos no guión e na locución. Olaia Vázquez, Xoel Varela, Carme Carregal e con Inés Camino no control. ¡Empezamos! Chicos, toda a importancia das matemáticas para o cálculo ímolo necesitar para resolver estes cubos de Rubik. Vale, pero antes de comezar, imos desfacer os cubos. Agora, mentre os desfacedes, eu contovos como xurdiu o cubo de Rubik. Perfecto. Cando conte tres, empezades e eu vou vos contando a historia. Un, dous, tres, xa. No ano 1970, un señor que era profesor de arquitectura construiu o cubo cun material escolar. E que ten que ver o cubo de Rubik coas matemáticas? Pois que cada xiro é unha permutación das pezas. Pois mira ti por onde, eu non o sabía. Pero Manoli, en serio que non o sabías? Ata o sabía Mari Carmen, que non é tan fan das mates como a ti. A verdade é que non me interesaba o tema do cubo, xa que me parecía moi complicado aprender todos os algoritmos. E que é iso dos algoritmos? Pero como non vades saber o que son os algoritmos? Explícoche. Os algoritmos son a base para poder resolvelos. Básicamente son conxuntos de movimentos que che permiten pasar dunha situación a outra. Pedro, eu pensaba que sabía moitas cousas, pero ti sabes moitas máis. Queredes saber outra curiosidade? Sí, contanos. Outra das cousas que están relacionadas co cubo son as permutacións, que son cada unha das maneiras que pode estar o cubo. E cantas permutacións hai en total? 43 trillóns de configuracións posibles. Eu escoitei falar de que esas cifras se poden resolver con 20 movimentos como máximo. Iso é realidade? Sí que é verdade, é denominado número de Dios. Pero Pedro, como eres tan friki dese mundillo? Porque me gusta moito. Bueno, vémonos, que xa acabou a clase. Despedímonos por hoxe. Escoitastes un novo programa de Radionovela Matemática. Estivemos con vos, Olaia Vázquez, Xoel Varela, Carme Carregal e con Inés Camino no control. Adeus a todos. Estamos aquí en Fálame Lide, a escoitala todo o mundo.